विचार किया था। तो दुख एक ऐसे भाव है हमारे मन में जो प्रतिकूल वेदनीयम दुख हमारे अनुकूल में नहीं रहता है, प्रतिकूल में रहता है। प्रतिकूल का अर्थ है जिसको हम नहीं चाहते हैं फिर भी होता है। तो इसके कारणों पर विचार करते हुए ये निश्चय किया कि ये विषय में नहीं रहते हैं, इंद्रियों में नहीं रहते हैं, मन में भी नहीं रहते और शुद्ध आत्मा में भी नहीं है। जो मन आदि है ये जड़ है और आत्मा चेतन है। तो जड़ में दुख नहीं हो सकता क्योंकि पत्थर आदि में दुख नहीं मानते हैं हम, और शुद्ध चेतन में दुख नहीं होता क्योंकि वो निरंतर रहता नहीं, सुषुप्ति आदि अवस्था में वो नहीं रहता, इसलिए चेतन में भी नहीं मान सकते। और दुख होने का कारण मैं ये कहा कि पहले तो विषय और इंद्रिय का संयोग, विषय इंद्रिय का संयोग होते समय सुख दुख होता है। विषय इंद्रिय का संयोग जैसा ही मन और इंद्रिय का संयोग। तीसरा है, तीसरा क्या है, हाँ, तो उस शक्ति का क्षय होना, जो अधिक शक्ति का व्यय होना, ये दुख का कारण है। इस प्रकार तीन हेतु बताया, इसके साथ में या अधिक व्यय होने के साथ में इंद्रियों का इंद्रियों को बाधा नहीं होना, ये भी एक कारण होता है। और इसके निवारण पर विचार करते हुए ये कहा कि पहले इंद्रिय और विषय का संबंध ना रखे तो दुख नहीं होगा, और इंद्रिय और मन का संबंध ना रहे तब भी दुख नहीं होगा। किंतु ये सब तात्कालिक है, आपेक्षिक रूप से अनित्य है। जो आत्मा और जड़ का संबंध विच्छेद ही दुख का निवृत्ति का कारण हो सकता है, ये सांख्य सिद्धांत है। और कौन से दुख को हम निवृत्त करते हैं इस पर विचार किया। वैसा तो कहा जाता है कि त्रैकालिक दुख के निवृत्ति, यही आत्यंतिक पद का अर्थ है, त्रैकालिक दुख संसर्ग अभाव, यह आत्यंतिक दुख निवृत्ति की व्याख्या इसे करते हैं। किंतु वास्तव में तीन काल का दुख होता ही नहीं हमारे सामने और उसको निवृत्त करना भी संभव नहीं। तो भूतकाल का दुख तो पहले से निवृत्त हो चुका है इसलिए उसकी निवृत्ति संभव नहीं, वर्तमानिक दुख की भी निवृत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि वो अभी प्रवर्तमान है, आरब्ध हो गया है, आरब्ध जो हुआ उसकी निवृत्ति भी नहीं हो सकती है, वो समाप्त होकर के ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वर्तमानिक को करने की जरूरत नहीं। और आगामी दुख अभी आया ही नहीं है, भविष्य में होने वाले दुख तो अभी आया ही नहीं है, उसकी निवृत्ति कैसे करेंगे, तो उसकी भी निवृत्ति नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तीन काल में होने वाले साक्षात दुख की निवृत्ति हम नहीं कर सकते, किंतु भविष्य में होने वाले दुख का जो कारण है उसकी निवृत्ति हम वर्तमान में कर सकते हैं। इसलिए इसके विषय में पतंजलि योग दर्शन में सूत्र आया था, हेयम दुःखम अनागतम, तो अनागत दुख की निवृत्ति के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। तो शास्त्र का विषय यही है, अनागत दुख हमको ना। तो अनाहत दुख का भी अभी जैसा बताया उसका सारांश आने पर शरीर से जन्म लेना, ये जन्म लेना ही उसका कारण होगा, तो जन्म ना हो उसके लिए हम यहाँ प्रवृत्ति करें, तो उस निमित्त को हटाए। तो जन्म नहीं होने वाले निमित्त को हटाने के लिए अनेक उपाय हैं, उनमें से एक उपाय सांख्य शास्त्र बताता है, उसके लिए आरंभ करते। तो कारिका में यह कहा कि दुख त्रय अभिघात से उस दुख त्रय से दुखित होने वाले दुखी व्यक्ति को उसके निवारण के लिए इच्छा होती है, तो निवारण को किस रूप से किया जाए ऐसी इच्छा होती है, तो वो पहले प्रत्यक्ष विषयों को देखते हैं, प्रत्यक्ष उपायों को अपनाते हैं। तो प्रत्यक्ष उपायों से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है, उसके लिए कहा कि नैकांता अत्यंतत्व अभावः, कि प्रत्यक्ष कारणों से एकांतता निश्चित रूप से पूर्णतया आत्यंतिक रूप से उसकी निवृत्ति संभव नहीं। तो जो जीवन चलाते हैं सामान्य लौकिक जीवन है, ये लौकिक जीवन में हम यही करते रहते हैं, कुछ सुख प्राप्ति के उपाय करते हैं और दुख निवृत्ति के उपाय करते हैं, और ये सारे क्या होता है निश्चित काल के लिए होता है, तात्कालिक होते हैं, इसलिए बार बार दुख हमको आता ही रहता है, बार बार उसकी निवृत्ति हम करते हैं। और दूसरी बात, ये गलती ये भी है कि वर्तमान की जो दुख है उनके पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो सकती है, पहले हमने कहा, क्योंकि वो प्रवृत्तमान है। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो प्रवृत्तमान दुखों की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए आप कुछ उपाय करो ना करो वो आते ही रहेंगे जाते ही रहेंगे। और ये वर्तमान की कोई भी दुख बहुत समय तक टिकते नहीं है, वो बदलते रहते, इसलिए भी उसकी निवृत्ति में पूरे जीवन को लगाना व्यर्थ है। तो बुद्धिमान को क्या करना चाहिए, इस जीवन के अपने प्राप्त सामग्रियों से आगामी दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना चाहिए, आगे दुख ना आवे इस प्रकार। तो वो उपाय, ये वास्तव में यही उपाय है दुख निवृत्ति का, तो उसका यहां संबंध करके आगे बताना चाहते हैं। जो दुख निवृत्ति अनात्यंतिक है, मतलब कुछ समय के लिए होता है, और जो दुख निवृत्ति हम इस जन्म में रहते हुए कर सकते हैं उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए, कहा एक करके प्रथम कारिका समाप्त हो गई। अब उसमें प्रथम कारिका में जो भी कहा है उसमें कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्रातः काल के पाठ से कोई प्रश्न। एकांतता माने पूर्णतया निश्चित रूप से, उस शब्द का अर्थ है सर, एकांतदो अत्यंतदा है ना, एकांतदा माने यहाँ एकांत अर्थ अकेला रहना ऐसा अर्थ में नहीं है, एकांतदो माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से नहीं हो सकता। अबार्थ माने अलग नहीं करना, उसका शब्दार्थ आप इधर देख सकते हैं, अबार्थ माने निवारण करना, उसके अत्यंतिक रूप से निवारण करना, निवारण है वहां सरकार, निरस्त करना, निवारण करना। हाँ, जैसे आपने अनुबंध चतुष्टय बताए थे, उसी अनुबंध के लिए उसमें जो अधिकारित्व है वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होगा। हाँ, वो सभी के लिए सामान्य रूप से साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही है, जो ये अधिकारी हमें बताया ना, जिज्ञासा जिसको है ये अधिकारी है, दुख त्रय अभिघात जिज्ञासा, जिसके दुख त्रय अभिघात से जिज्ञासा हो गई है वो उसके लिए उपाय ढूंढने जाएंगे, है ना, तो वो उसी का अधिकारी होगा। और एक दूसरा प्रश्न है, आर्य छंद है, आर्य आर्य आर्य नाम के छंद है, ये छंद में ये श्लोक लिखा है, इसको आर्य छंद कहते हैं। आर्य छंद का लक्षण भी है, ये लक्षण इस प्रकार है उसका, लिखिए चाहिए तो, यस्याह पादे प्रथमे, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश तृतीये चतुर्थगे पंचदश सार्या अष्टादश द्वितीये चतुर्थगे पंचदश सार्या जिसका प्रथम पाद में द्वादश मात्राएं हो और तृतीय पाद में भी द्वादश मात्राएं हो और द्वितीय पाद में अष्टादश मात्राएं हो और पंचदश मात्राएं चतुर्थ पाद में हो उसको आर्यावर्त कहते हैं। आर्यछंद ये वैदिक वेद में भी आता है इसमें और लोग में भी दोनों में प्रयुक्त होता है। और कोई प्रश्न है? दुख विषयों से होता है लेकिन वो जड़ है बोला, और इंद्रियों जड़ है, मन भी जड़ है, आत्मा तो कर्ता भोक्ता नहीं है, बीच में ये दुख अनुभव करने वाला जीवात्मा है सुबह बोला है, तो सांख्य दर्शन में जीवात्मा को मानते हैं? जीवात्मा को मैंने उनके जीवात्मा हमारे जीवात्मा से थोड़ा अंदर है हमारा बोले तो वेदांत का। हाँ, वेदांत में जो बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य अंधकरण प्रतिबिंबित चैतन्य मानते हैं वो वैसे परिचिन्न मानते हैं, उसी प्रकार उनके वहां बुद्धि के द्वारा जाने गए जो साक्षात शुद्ध बुद्धि में जाने गए जीवात्मा को मानते हैं, उसके द्वारा पुरुष व्यभुत्व को मानते हैं, चैतन्य रूप से उसका एकत्व है, चैतन्य को अनेक नहीं मानते किंतु जीवात्मा को अनेक मानते। हमारे यहाँ वेदांत में जीवात्मा को अनेक मानता हुआ भी वो एक है परमात्मा रूप से ऐसा मानते हैं, तो ये थोड़ा अंदर है और वैसा बहुत अंदर भी नहीं कि वो जन्म मरण आदि को जो लेकर के बात करते हैं तो जन्म मरण आदि जीवात्मा को ही होता है ऐसा मानते हो, ये आगे आएंगे आपको क्षेत्रज्ञ वर्ष में तो जीवात्मा ये नहीं है बोलते, क्षेत्रज्ञ वर्ष में तो जीवात्मा परमात्मा एक ही है, उधर जीवात्मा वो जीवात्मा है तभी परमात्मा जीवात्मा का एकत्व कर रहा है, वो कैसा है वास्तविक दृष्टि से एक नहीं एक ही है एक अनेक नहीं, तो वहां जो क्षेत्रज्ञ यदि नहीं है तो क्षेत्रज्ञ का नाम ग्रहण नहीं कर सकता, क्षेत्रज्ञ है वो अस्मत प्रत्यय गोचर से अहम अहम प्रत्यय रूप से क्षेत्रज्ञ है, उसका असली रूप परमात्मा है बोल है नहीं है तो नहीं हो सकता है, तो उसमें वो बोलने में अंदर है, तो जीवात्मा को मानना पड़ेगा क्योंकि अनादि सिद्ध जीवात्मा को मानते हैं, तो यही सांख्य भी मानते हैं, किंतु सांख्य में हमारे में भेद इतना ही है कि सांख्य उसको अनादि काल से जन्म लेता हुआ उसको नित्य मानते हैं, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक इनका भेद सिद्ध नहीं होगा, और भेद सिद्ध होने पर भी ये जीव प्रकृति का दृष्टा होने से दृष्टत्व रूप से हो रहे हैं ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है, यहाँ हम ऐसा नहीं मानते, ज्ञान होने के बाद फिर भेद नहीं होगा, ये हम आगे बताएंगे 18वें कार्य में वो आएगा उसके विषय में। हाँ वो क्या है कि ये दर्शन शास्त्र में जो भेद है वो सारे हम जिस दृष्टि से मुक्ति मानते, यहाँ पे गलती क्या है कि हम वेदांत दृष्टि से मुक्ति को पहले स्वीकार किया है यही हाईएस्ट मुक्ति है, ऐसा स्वीकार करके सभी को हम उसमें जोड़ना चाहते, जो उससे नहीं जुड़ता उसको अलग करते ऐसा करते, तो अब वो हाईएस्ट इसमें देखने पर वेदांत के दृष्टि से वेदांत की व्याख्या से सभी मुक्त नहीं हो सकते, वो मुक्ति के अलग अलग है, जैसे सायुज्य को मुक्ति मानने वाले, सारूप्य को मुक्ति मानने वाले, इस प्रकार से कैवल्य को मुक्ति मानने वाले, योग दर्शन और ये कैवल्य को मुक्ति मानते हैं, तो तत्त्व स्थिति में मुक्ति है, अब मुक्ति किस स्थिति से मानते हैं, दुख त्रय से मुक्ति ही मानते हैं, दुख त्रय से आत्यंतिक रूप से मुक्ति जिसको हो गया उसकी मुक्ति हो गई, अब वेदांत जिस जैसी मुक्ति की परिभाषा देते हैं उस परिभाषा के अनुसार वो नहीं देते, अब उसी विषय को दूसरे दृष्टि से भी कहा जा सकता है, हो सकता है वो उसी दृष्टि से कह रहे हैं, जैसे अभी सांख्य का अभी योग का अब विचार करने पर गहराई से विचार करने पर ऐसे ही पता चलता है, वो बोल तो वही रहा है साथ उसको मिलाया, उसमें क्लैरिटी नहीं बताया, या बताया होगा तो हमको अभी प्राप्त नहीं। ऐसा होता है, जबकि कोई भी ऋषि तत्त्व दर्शन के द्वारा ही उसकी व्याख्या करेंगे। अब वो दर्शन उनके से अलग क्यों हो गया, अलग अलग विचार क्यों हो गया, अलग अलग विचार अभी भी है और उपनिषदों में भी अलग अलग विचार है, अलग अलग पक्ष है, तो उसको समीकृत करके आपने एक सिद्ध किया और वो एक कर एक को ही सबको मान लिया और उसी परिभाषा को सबके ऊपर लगाने जाते, वो नहीं होता। तो दर्शन शास्त्र के अलग अलग तरीका है उसको समझने, उसको उसी दृष्टि से समझना पड़ेगा, समझ करके आप सब जहां समन्वय हो सकते समन्वय करना। अभी सांख्य के आधार नहीं है तो वेदांत में बहुत कुछ की व्याख्या नहीं हो सकती। हम प्रातः काल में बताए थे कि बहुत कुछ सांख्य के आधार पर ही व्याख्या कर सकते हैं, उसको जाने बिना आप व्याख्या करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वेदांत से अलग है वो सारे वेदांत में नहीं है। जैसा महत्व आदि की जो व्याख्या किया, व्याकरण आदि की व्याख्या किया जो गीता में है, वो तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, तो वो इसी को पढ़ने से समझ में आता है। और जो गुणत्रय विभाग योग है वो कैसे समझेंगे, क्योंकि गुणत्रय विभाग योग का कोई भी प्रमाण आपको परिषद में नहीं मिलेगा। तो ये है इसमें जुड़ा हुआ, उसी की प्रक्रिया में हमने अपना है, वो पूरा अलग से नहीं कर सकते, किंतु दर्शन दृष्टि से भेद होता है। साक्षात्कार की दृष्टि से कैसे भेद है ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिभाषा के ऊपर स्थित है। हम मुक्ति को एकात्मा दृष्टि से मानते हैं, आप ब्रह्मास्मि भाव में ये मुक्ति रूप स्वरूप मानते हैं, ऐसा वो नहीं मानते, वो ब्रह्म शब्द ब्रह्मात्म भाव को नहीं मानते, भेद होता है। कल कहे थे, आज कहे थे ना, वो दोनों ऋषि धारा और मुनि धारा के भेद से इस प्रमुख को लेता ही नहीं, नहीं इनके यहाँ ब्रह्म की चर्चा नहीं। उपनिषद में तो ब्रह्म, उपनिषद में तो ब्रह्म है, वेद में ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म को कुछ और ढंग से समझते, ये इनका उपादान कारण प्रगति में ही किया था, उस दृष्टि से वो बोल। तो प्रगति का रूप है, हम उपादान और निमित्त कारण को एक माना है, उन्होंने उपादान कारण को प्रगति ही माना, प्रगति मान करके प्रगति को जड़ मान के सत्व रजस तमस से माना है। ठीक है, ये तो आगे प्रक्रिया में आपको आएगी। अभी दूसरा श्लोक देखिए, दृष्टवदानुश्रविकस्स ह्यविशुद्धिक्षयादिशययुक्तः पहले दृष्ट उपाय से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है ये कहा, अब कहते हैं अदृष्ट उपायों से भी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ वादी है जो मानते हैं इस लोक में पूरा सुख हमको नहीं होता है, तो परलोक जाकर के हम सुख को प्राप्त करेंगे, यानी यज्ञ याग आदि कर्म करेंगे, उसके द्वारा पुण्य होगा, पुण्य से हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जाकर के निरतिशय आनंद को प्राप्त करके स्थित हो जाए, ऐसे चिंतन करने वाले हैं, उसका भी यहाँ निराकरण कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं होता। इस श्लोक का अन्वय है, अनुश्रविकः दृष्टवद् हि सः अविशुद्धि क्षयादिशय युक्तः तद् विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इस प्रकार अन्वय करना, ये पुरातन श्लोक है, पुरान शैली है, और जहां देखिए शंकराचार्य जी तक इसी श्लोक को पढ़े हैं, आप याद कर सकते हैं, इन्होंने उसी को पढ़ा है, तब बहुत जगह उन्होंने उद्धरण भी दिया इसका, तो इतने पुराण है वो, और वो इसलिए श्लोक बनाने की तरीका भी कुछ ऐसे ही है, शब्द प्रयोग भी कुछ विशेष है। दृष्टवद अनुश्रविकः, तो ये दृष्ट के समान है, दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष उपायों से आप दुख निवृत्ति करते रहते हैं। जैसा भोजन के लिए आप भूख लग गया तो भोजन के लिए आप व्यवस्था करते हैं, तो भोजन के लिए खेती करते हैं, तो खेती करते रहते हैं क्योंकि हमको भोजन करना है बार बार, उससे दुख होता है। जब जब भूख लगती है तब तब दुख होता है, तब तब भोजन करना पड़ता है, उसके लिए खेती करना पड़ता है। तो ये उपाय आप करते रहते हैं, ये दृष्ट उपाय है किंतु ये नष्ट होता है, ये आप जानते हैं। तो बोलते हैं दृष्टवत दृष्ट उपाय के समान ही आनुश्रविक, आनुश्रविक उपाय, आनुश्रविक मतलब श्रवण से प्राप्त, श्रवण से प्राप्त, वेदाध्ययन के द्वारा प्राप्त, गुरु पाठ गुरुमुख से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं अनुश्रवः। अनुश्रव का अर्थ वेद है, वेद से प्राप्त, तो वेद से यज्ञ यागादि करना प्राप्त हुआ कि वर्षा नहीं होती है तो उसके लिए यज्ञ करो, पुत्र नहीं होता है तो उसके लिए यज्ञ करो, जो जो आप चाहिए उसके लिए यज्ञ करो, स्वर्ग जाना चाहते यज्ञ करो, ये वेद से मालूम होता है। इसको कहते हैं आनुश्रविक उपाय। तो इन आनुश्रविक उपायों को करने से भी आपको आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होती। इन आनुश्रविक उपायों में ज्ञान को अलग रखना, क्योंकि ज्ञान को यहां लिया नहीं है, जैसे प्रत्यक्ष में उपाय है उनके जैसे जो यागादि करने का उपाय यहां लिया गया, क्योंकि आनुश्रविक उपाय में यदि ज्ञान को मिलेंगे तो ज्ञान से तो मुक्ति होती है, इसीलिए ज्ञान को छोड़ के बाकी समझना जो सामान्य में होता है उससे भी नहीं होता है, उसके पीछे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों, कारण क्या है? बोलते सही अभिशुद्धि क्षय अधिशय युक्ता, उसमें तीन कारण बता रहे। एक तो वो अभिशुद्धि है, पूर्णतया वो विशुद्ध नहीं है, कुछ पाप है कलंक है, और क्षय वो नष्ट होता है, क्योंकि यद यद कृतकम तद तद नश्यम, नष्ट होता है। और अधिशय युक्त, अधिशय भी होता है, एक से एक बड़ा होता है। कोई स्वर्ग जाने के लिए कर्म किया, इंद्र बनने के लिए कर्म किया, जब इंद्र बनकर के वहां जाने से पता चलता है उससे भी बढ़िया और लोग है, प्रजापति लोग है, विष्णु लोग है, बहुत आगे आगे लोग है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो जब हम जिसको प्राप्त किया उससे भी अतिरिक्त हमारे सामने है तो हमें दुख होता है, तृप्ति आत्यंतिक तृप्ति नहीं होती, इसलिए अधिशय से भी वो नष्ट मानना चाहिए। और विशुद्धि पूर्णतया पुण्य नहीं है, उसमें जो भी पुण्य कर्म आप करेंगे ना, यज्ञ याग आदि पुण्य कर्म करेंगे, उसके साथ थोड़ा पाप भी होता है, क्योंकि आप जिस यज्ञ को संपन्न करेंगे उसमें जो सामग्री आप एकत्रित करेंगे वो सामग्री अन्य प्राणियों को द्वेष किए बिना, अन्य प्राणियों को मैंने हिंसा किए बिना करना संभव नहीं। कि जो लकड़ी आदि लाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े आदि रहते हैं वो उसमें जल जाते हैं, और जो भी द्रव्य आप डालते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से वहां होता ही है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, सीधा उन्होंने सारा सम्मिलित करके बता दिया कि इस वेद में जो जो कहा हुआ, जो आसक्त काम्य कर्म जितने भी है ना, वो सारे त्रैगुण्य के विषय में है कि तुमको निस्त्रैगुण्य बनना है। तो ये सांख्य के सिद्धांत को भगवान ने बहुत जगह लिया। तो ऐसा ही अभिशुद्धि, ये विशुद्धि नहीं है, विशुद्ध मतलब शुद्ध पुण्य वहां नहीं है, और क्षय तो होता ही है, क्षीणे गुण्ये पर्तलोकम विशन्ति प्रवाहे देया दृढ़ा यज्ञ रूपाः, ये भी कहा कि ये अदृढ़ है, कभी भी टूट सकते, खत्म हो जाता। तो पूरा जिंदगी भर ऐसा कर्म किया जिसको करने से स्वर्ग में गया किंतु वहां से ऐसे गिरा दिया, क्षीणे गुण्ये पर्तलोकम। तो ये वैराग्य के लिए कहा गया। इसलिए क्या करना चाहिए कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए इन कर्मों के पीछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए कर्मों से भी विरक्त हो गया। निर्वेद माया नास्य कृतक कृतेन कामान्य कामयदे मन्यमानः स कामभिर्जायते त तत्र तत्र, ये कामनाओं से यदि कोई भी कर्म करते हैं उसका फल भी ऐसा ही होता है। इसलिए तत्र तत्र जायते, बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का आप जन्म लेंगे वो एक ना एक दिन नष्ट होगा, इसलिए इसको छोड़ देना, उससे विरक्त हो जाना। फिर क्या करना है? तद विपरीत श्रेयान, अभी वो मार्ग के विचार करते समय, दुख निवृत्ति को उपाय करते समय यही श्रेय लगता है, यही श्रेष्ठतर लगता है। क्या? ये तद विपरीत, ये दृष्टा और अनुश्रविक विषय से विपरीत, मतलब अलग कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। दृष्ट या तत् शब्द से दोनों को लेना, दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट को पहले कहा गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और ये अनुश्रविक दोनों उपाय को छोड़ करके कोई और उपाय से हम कर सकते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति कर सकते हैं। वो उपाय क्या है? तो बोलते व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्तं च व्यक्तश्च अव्यक्तश्च ज्ञश्च, ऐसे समास करके तद विज्ञानात् तेषां विज्ञानात् करना। व्यक्तश्च अव्यक्तश्च ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः तेषां विज्ञानात्। ये तीनों का ज्ञान चाहिए, व्यक्त का ज्ञान चाहिए, अव्यक्त का ज्ञान चाहिए और ज्ञः, ज्ञः माने पुरुष का ज्ञान चाहिए। व्यक्त क्या है? कार्य है, जो जो कार्य हुआ सारे कार्य विकारों का ज्ञान चाहिए, क्योंकि विकारों के द्वारा ही हमको सुख दुख होता है, सीधा संपर्क हमारा विकार के साथ होता है, इसलिए विकारों का सही ज्ञान चाहिए, व्यक्तों का ज्ञान और अव्यक्त का ज्ञान चाहिए। अव्यक्त माने विकारों का कारण क्या है, व्यक्त का कारण अव्यक्त होता है। जैसा घट पदार्थ है ये व्यक्त है, और मृत्तिका उसका कारण है अव्यक्त है। तो कंपैरेटिवली जो व्यक्त और अव्यक्त में व्यापकता और परिच्छिन्नता है, जो जो कार्य होता है वो परिच्छिन्न होता है और जो जो कारण होता है वो व्यापक होता है। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञान चाहिए। इसमें अव्यक्त शब्द से प्रकृति आ जाएगी, अव्यक्त है महातत्व, ये सब आ जाएगा। तो प्रकृति का ज्ञान चाहिए और कार्य का भी ज्ञान चाहिए, साथ में यहां, यहां माने पुरुष। ये पुरुष शब्द से यहां चैतन्य मात्र को कहते हैं, कि इनके मुख्य पुरुष की व्याख्या चेतन रूप से है, ये भी आगे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। 18वें कार्य में 19वां कार्य में सब पुरुष के लक्षण के बारे में विचार करेगा। तो यहां तीन का ज्ञान चाहिए, कार्य का, कारण का और पुरुष का, इन तीनों का ज्ञान चाहिए। तीनों का ज्ञान से ही आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसीलिए उनको ज्ञान, उनको प्राप्त करना जरूरी है। एक है, ये दोनों जो है श्लोक उपक उपक मतलब एक प्रकार को बोध घात के रूप में हो गया। ये सांख्य शास्त्र प्रवृत्त क्यों होता है और सांख्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है, ये दोनों बताया। सांख्य शास्त्र प्रवृत्ति इसलिए होता है कि दुख त्रय को निवारण करने की जिज्ञासा होती, और इसकी आवश्यकता है ये है कि ये दृष्ट अनुश्रविक विषय से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात् इससे ही दुख की निवृत्ति हो सकती है। इसीलिए हमको अभी कुल मिलाकर वायु में क्या जानना है, व्यक्त को अव्यक्त को ज्ञ को जानना, तीनों को पुरुष को जानना। अब इनके विषय में कहते हैं, ये सामान्य रूप से ये तीन कौन कौन है कहेंगे। पहले कारिका, ये पदार्थ संग्रहक कारिका है, तीसरी कारिका कि सांख्य के जितने पदार्थ है उनको यहां दिखाया गया। तीसरी कारिका देखिए, मूल प्रकृति रविकृतिर, मूल प्रकृति रविकृतिर, महदाद्याह प्रकृति विकृतयः सप्त, महदाद्याह प्रकृति विकृतयः सप्त, मूल प्रकृति रविकृतिर, महदाद्याह प्रकृति विकृतयः सप्त, मूल प्रकृति रविकृतिर, महदाद्याह व्यवहारो न प्रकृतिर् न विकृतिर् पुरुषः षोडशस्विकारो न प्रकृतिर् न विकृतिर् पुरुषः षोडशस्तु विकारो न प्रकृतिर् न विकृतिर् पुरुषः षोडशस्तु विकारो न प्रकृतिर् न विकृतिर् पुरुषः ये श्लोक है इसको याद कर लेना चाहिए जिनको जैसा जैसा हो ये मुख्य श्लोक है कि जैसा आप भाष्य आगे पढ़ेंगे तो सब जगह इसका उदाहरण आएगा और सारे पदार्थ का ये संग्रह किया है मूल प्रकृति ही अविकृति ही ये श्लोक का अन्वय तो सरल है मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतयः षोडशकः विकारः तु पुरुषः न प्रकृति ही न विकृति ऐसा ही इसका अन्वय है तो मूल प्रकृति ही मूल प्रकृति अविकृति होते विकृति का अर्थ है जिसमें कोई विकार हो गया कार्य कोई परिणाम हो गया उसको विकृति कहते ये सांख्य परिणामवादी है वो अविकृति होता है प्रकृति किसी का कार्य नहीं होता इसलिए प्रकृति को अविकृति कहा इसके लिए एक सांख्य सूत्र भी है क्या सूत्र है मूले मूलाभावाद अमूलम ऐसे सांख्य सूत्र है मूले मूलाभावाद अमूलम इसलिए इसको मूल प्रकृति कहा जाता है मूल करने पर मूल का और कोई मूल नहीं है इसलिए वो अमूल होता है मूले मूलाभावाद अमूलक तो मूलक प्रकृति किसी का कार्य नहीं होते हैं एक हो गया फिर उससे निकलने वाले महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त उससे सात निकलते हैं वो महदादि उसको कहे जाते हैं महत तत्व से लेकर के आता है तो महत तत्व है अहंकार है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्रा तो ये महतत्व अहंकार शब्द रूप आदि जो तन्मात्राएं हैं ये सात जो है प्रकृति विकृतयः ये प्रकृति भी है विकृति भी है इसका मतलब ये स्वयं कार्य भी है और एक कारण भी होता है और किसी का कारण भी होता है ना ये बताएंगे आगे महदादि जो सात है ये प्रकृति भी है कारण कारण भी है उससे कुछ कार्य निकलता है और स्वयं कार्य भी है क्योंकि ये तो प्रकृति से निकला प्रकृति से निकलने के कारण महतत्व भी कार्य है और महतत्व से निकलने के कारण अहंकार भी कार्य है और अहंकार से निकलने का कारण पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं ये कार्य हो गया और इनसे कुछ कार्य और निकलता है इसलिए ये कारण है क्योंकि महतत्व से अहंकार निकलता है तो अहंकार का कारण कौन हो गया महतत्व हो गया इसलिए महतत्व कारण हो गया और अहंकार से पंच तन्मात्राएं निकलती है इसलिए अहंकार उसका कारण हो गया तो कारणत्व उसमें आ पंच तन्मात्राओं से आगे कहेंगे पंचभूत निकलते तो पंचभूत निकलने के कारण ये पंच तन्मात्राएं उसके कारण हो गए इसलिए कारणत्व कार्यत्व दोनों इन सात में आ गया किन किन में महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा और षोडशकस्तु विकारः बोलते हैं ये और जो सोलह है ये विकार है इनसे कुछ निकलता है केवल कार्य रहते हैं सोलह ये क्या क्या है ये तो ज्ञानेंद्रिय पंचक और कर्मेंद्रिय पंचक और भूत पंचक और मन ये सोलह हो गए तो ज्ञानेंद्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक और भूत पंचक और मन इसका मतलब ग्यारह इंद्रियां और पांच भूत ये केवल विकार ही है इससे कोई और उत्पत्ति नहीं होती है ये पंचभूतों से पांच भौतिक की उत्पत्ति होती है किंतु इनके हिसाब से वो उत्पत्ति कुछ अलग प्रकार से मिला करके वो अपने रूप में रहते हुए उत्पन्न करते और इंद्रिया से ज्ञान इंद्रिय से कोई और प्रोडक्शन उससे कुछ होता नहीं, कर्म इंद्रिय से भी कोई और उत्पन्न नहीं होता, मन से कोई और विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए ये हो गया। वेदांत सिद्धांत के अनुसार पंचीकृत पंच महाभूत से उत्पत्ति होती है, फिर पांच भौतिक उत्पत्ति अलग माने, इनके यहाँ पंचीकरण प्रक्रिया नहीं है, ये पंचभूत का सम्मिलन को ही उत्पत्ति मानते हैं, ये आगे आपको बताएंगे विस्तार से। इसीलिए ये केवल षोडश विकार, ये विकार मात्र है। फिर कहते हैं न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है। इस प्रकार इस कारिका में इनका जो तत्व है पदार्थ उनकी गणना हो गई, 25 तत्वों के साथ ये गणना हो गई, एक तो प्रकृति है और उससे सात बना प्रकृति विकृता यहाँ, और 16 जो है विकार है, और न प्रकृति न विकृति पुरुष, ये पुरुष को ऐसा रखा है। वेदांत में पुरुष को अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप से सोबाधिक ईश्वर को ला करके सृष्टि का सब कारण उसी में कर दिया। सांख्य ऐसा नहीं मानते, सांख्य पुरुष को न कारण मानते हैं न कार्य मानते, पुरुष से न कुछ उत्पन्न होता है न कुछ, वो किसी का कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, और वो निश्चेष्ट रहता है, शुद्ध रूप में रहता है। जो वेदांत में निर्विशेष ब्रह्म के लक्षण जो कहते हैं वही इनका पुरुष का चित्त का लक्षण है, चित्त पुरुष का लक्षण है, बाकी जो बुद्धि के साथ संबंध करके जो जन्मादि लेते हैं वो आगे बताएंगे, उसमें तो वो जन्मादि विकार आता है, लेकिन न प्रकृति न विकृति पुरुष है, इसमें कोई विकार ये होता नहीं, तो ये लक्षण से अलग होता है। उन्होंने उस दोनों को अलग करके स्पष्ट रूप से नहीं कहा ये जीव अलग है या शुद्ध, ऐसा नहीं कहा, किंतु लक्षण से आपको मालूम होगा कि इसमें कोई विकार संभव नहीं है। तो जब विकार संभव नहीं है तो जन्मादि विकार किसको होगा, तो उसको बीच में कुछ रखना पड़ेगा, तो बीच में जिसको रखा है वही यहाँ जीव रूप से पुरुष रूप से, उसी को भी पुरुष ही कहते हैं, तो अनेक पुरुष उसको बताया। तो ये केवल इसकी गणना हो गई, इसमें जो जो लक्षण है, ये पहले प्रकृति का लक्षण क्या कहा है, तो प्रकृति का लक्षण में ये यहाँ लिखिए सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति का लक्षण है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये लक्षण को शंकराचार्य जी लिखे हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य में आया, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, एक प्रकृति शब्द का अर्थ यही है, ये सांख्य के प्रकृति का लक्षण ही है। और सामान्य और एक अर्थ इसका बता सकते हैं, अजन्यत्वे सति जनकत्वं प्रकृतिस्त्वम्, अजन्यत्वे सति जनकत्वं प्रकृतित्वम्, जो स्वयं जन्य नहीं होता हुआ दूसरे का जनक बना है वो प्रकृति है, ये लक्षण भी वहां जाएगा, किंतु ये लक्षण महदादि में नहीं जाएगा, महदादि में जाने के लिए और एक लक्षण चाहिए, वो है तत्वांतरोत्पादनत्वम्, तत्वांतरोत्पादनत्वम् प्रकृतित्वम्, तत्वांतरोत्पादनत्वम् प्रकृतित्वम्, तत्वांतर की उत्पाद करना ये प्रकृति का लक्षण हो गया। अब ये जो पदार्थों को गिनाया है, इस पदार्थों को हम कहते हैं ज्ञेय, ये पदार्थ हमारा प्रमेय है, प्रमेय का अर्थ प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है उनको प्रमेय कहते हैं। ये जो तत्व बताए हैं पंचविंशति तत्व, ये पंचविंशति तत्व अभी हमारा प्रमेय बन गया, ये सारे कारिका में अंत तक इसी की व्याख्या करेंगे, और इसके द्वारा होने वाले जो प्राप्ति है उसके विवेक से होने वाली जो प्राप्ति है वो अंत में निर्णय करके बताएंगे, जो मोक्ष होगा जीवन मुक्ति अवस्था जो होगा वो बताएंगे। तो ये प्रमेय बन गया, इन प्रमेयों को जानने के लिए हमको प्रमाण चाहिए, प्रमाण से ही हम प्रमेय को जान सकते हैं। प्रमाण हमारे पास नहीं है तो प्रमेय नहीं होता। तो प्रमाण क्या होता है, पहले प्रमाण को समझना पड़ेगा। प्रमाण क्या है, जिससे प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमाण है, वो प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण होता है। प्रमा मने यथार्थ ज्ञानम प्रमा, यथार्थ ज्ञान होता है प्रमा। और तत्करण, वो प्रमा के द्वारा जो प्राप्य होगा वो उसका कारण होगा। नहीं, प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो कारण है वो अन्य प्रकार से नहीं होता है, वो प्रमाकरण हो। वो इस प्रकार से असाधारणम कारणम करणम आ गया। तो असाधारणम कारणम करणम, ये लक्षण है। तो प्रमेय हमारे पास आ गया तो प्रमाण के द्वारा जाना है, उस जानना है उसको। तो प्रमाण होता है प्रमाकरणम, प्रमा का करण। करण मतलब असाधारणम कारण, जिस असाधारण कारण से हम प्रमेय को जान सकते हैं वो होगा प्रमाण। ये लक्षण याद रखना। अब जो कारण प्रमाण हम रूप प्रमाण को लिया है ना, ये कारण रूप प्रमाण सही है गलत है इसको निश्चय करना पड़ेगा। कभी कभी हम जिस प्रमाण को जाना है वो सही नहीं होते हैं। हम अभी भी बहुत कुछ जान रहे हैं, निरंतर हमको ज्ञान होता रहता है, और ज्ञान होता है तो उसमें कोई हमारा संशय भी नहीं होता, सही ज्ञान होता है। किंतु ये सारा ज्ञान सही है या गलत है कैसे जाना जा सकता, उसके लिए प्रमाण का पहले शोधन होना चाहिए। प्रमाण शोधन चाहिए, प्रमाण को शुद्ध करना पड़े। जैसे आप आंख से कोई विषय को जान रहे हैं तो आंग आपका प्रमाण हो गया उस विषय के रूप ज्ञान के लिए। रूप ज्ञान के लिए आंख प्रमाण। अब आंग में कुछ दोष है तो आपका रूप ज्ञान सही नहीं हो पाएगा। तो आंग में दोष रखता हुआ आपने जिस रूप ज्ञान को प्राप्त किया वो रूप ज्ञान गलत होगा, किंतु आपके बुद्धि में क्या रहेगा, वो सही है ऐसा रहेगा। आंख में पीलिया से पीला हो गया, पीला दिखाई पड़ता है, वो सफेद कपड़े को देख करके कहता है पीला कपड़ा, किंतु वो ज्ञान उसके लिए सही होता है। इसी प्रकार हमारा एक करण मन भी है, बुद्धि भी है, अंतकरण भी है ना। अंतकरण में भी बहुत कुछ मालिन्य है, इसीलिए बोलते हैं अंतकरण शुद्ध करो, अंतकरण शुद्ध करो, ये बोलते रहते हैं ना। अंतकरण शुद्ध नहीं होने से आप उस अंतकरण से जो जो आपको दिखाई पड़ता है वो सब अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए अंतकरण को शोधन करना है। अंतकरण ऐसा एक कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है, दवाई डाल करके शोधन नहीं कर सकता। मैं आंख में कुछ बीमारी आ गया, दवाई डाल करके शोधन कर सकता है, और हाथ पैर आदि में तो फिर जो है व्यायाम आदि करके कुछ कर सकता है, कुछ दवाई दवाई हो सकती है, किंतु अंतकरण की दवाई क्या है ये देखना पड़ेगा। इसको शुद्धिकरण करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए साधन चाहिए। जब तब नियम नियम ये सब पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के अंतकरण शुद्ध हो। हमारे यहाँ विषय है कि ये जिन 25 तत्वों को गिनाया तीसरे श्लोक में, इन तत्वों को जानने के लिए प्रमाण चाहिए, और वो प्रमाण प्रमाकरण होना चाहिए, मतलब यथार्थ ज्ञान का कारण होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान के कारण के लिए आपने सांख्य से पूछते हैं कि आपने यथार्थ ज्ञान के लिए क्या क्या कारण माना है, यथार्थ ज्ञान किन से होता है। अलग अलग वादियों ने अलग अलग प्रमाण को माना, इनका अपना प्रमाण बताते हैं, क्योंकि प्रमाणाधि प्रमेय सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होगी, उसके बिना नहीं होगा। इसलिए प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमा को बता, प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रमाण को बताते, प्रमाण के लिए ये कार्य है। दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् दृष्टमनुमानमाप्तवचनं क्या होता है शुरू में एक लक्ष्य रहता है, पर निकलने के बाद लक्ष्य बदल जाती है, फिर इधर उधर हो जाता है, भड़कता है। लक्ष्य जिसका निर्धारित है, जिसका लक्ष्य में कोई चंचलता नहीं हुई है, वो कभी भड़कता नहीं। लक्ष्य में चंचलता आने पर भड़कना होता है। लक्ष्य यदि निर्धारित है तो वो भड़कना ही नहीं है। यदि आप कुछ भी करते हैं तो वो लक्ष्य क्यों नहीं जा रहे ना, और कहीं नहीं जा रहे। तो लक्ष्य में निश्चय हो और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए क्या क्या सामग्री संपन्न होना चाहिए, उन सामग्रियों को ही अपनाए और दूसरा सामग्री को आने नहीं दे, दूसरे कोई अपने पास ना आए। जो सामग्री चाहिए उतना ही चाहिए। जैसा आप लंबे पद यात्रा करना चाहते हैं, बहुत सारा बोझ उठा करके जाने से बीच में थक जाएंगे, वो वापस आना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जितने सामग्री हमको अत्यावश्यक है उतनी सामग्री को रखें, बाकी को नहीं रखें, अपरिग्रह का विचार करना। तो जो जिस लक्ष्य के लिए आप निकला है, उस लक्ष्य के लिए जो सामग्री चाहिए, उन सामग्रियों को अपनाना ही पड़ेगा। यदि नहीं अपनाएंगे तो वो आगे लक्ष्य में नहीं जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, ये छोड़ करके इसी में जाएंगे, उसी को सलाम मार उधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रमाण चाहिए प्रमेय को जानने के लिए। हमारा लक्ष्य है दुख त्रय निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हमारा लक्ष्य है, किंतु उसके लिए ये प्रमाण का ज्ञान अत्यावश्यक है। प्रमाण के बिना आप सीधा पकड़ो उसको, फिर ब्रह्म ऐसा है, सर्वव्यापक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा संन्यास लेना पड़ेगा, फिर संन्यास लिया, फिर उसके बाद क्या करना है पता है। लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं, वो सोचते हैं वो ज्ञानादेव कैवल्यम, और ज्ञान के लिए संन्यास चाहिए, तो संन्यास होने से ही ज्ञान होता है, ऐसा करके संन्यास ले लेते सीधा। वो बाकी जो बीच में करना है वो सब नहीं करते। नहीं करने पर संन्यास लेने के बाद सोचता है कि अब क्या करना है, फिर पढ़ाई करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, वो एक एक करके शुरू करना पड़ता है, वहां से फिर तर्क संग्रह से उसको लघु से लेके शुरू करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होता है। इसीलिए साधन क्या है, वो साध्य के अनुसार, साध्य से संबंधित साधन सामग्री चाहिए। इसलिए अंत में कहते हैं देखो, प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, आप इसमें शॉर्टकट करने की कोई विचार मत करो। प्रमेय की सिद्धि आप चाहते हैं तो प्रमाण से ही होता है। इसीलिए ये दृष्टम आनुमानिकम आप्तवचनम, ये तीन प्रमाण हो गया। ये तीन प्रमाण का सामान्य ज्ञान यहां कहा, अभी उसका लक्षण अगले कालिका में कहें। प्रतिविषयाध्यवसायो, प्रतिविषयाध्यवसायो, दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम्, दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम्, प्रतिविषयाध्यवसायो, दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम्, प्रतिविषयाध्यवसायो, दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम्, तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्, तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्, आप्तश्रुतिराप्तवचनम् तु, आप्तश्रुतिराप्तवचनम् तु, तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्, आप्तश्रुतिराप्तवचनम् तु, तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्, आप्तश्रुतिराप्तवचनम् तु। प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम्, पहले प्रमाण था दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो सभी जानते हैं, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें व्याख्या करते हैं, ये प्रति विषय अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ यहाँ निश्चय अथवा ज्ञान। एक एक विषय के संबंध में जो निश्चय मतलब ज्ञान, प्रति विषय ज्ञानम, प्रति विषय अध्यवसाय, प्रति विषय का विषयम, विषयम प्रति, प्रति विषयम, विषयम विषयम प्रति वर्तते इति प्रति विषय। तो हर एक इंद्रिय हो गया, जो हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में जो 5 इंद्रियां हैं ये ज्ञान परक है, और 5 इंद्रियां कर्म परक है, और यहां मन को भी इंद्रिय मानते हैं, वो भी ज्ञान परक है। तो पांच जो ज्ञानेंद्रियों से, यहाँ प्रत्यक्ष के विषय विचार हो रहा है, इसलिए पांच ज्ञानेंद्रियों से जो तत्त्व ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। ये सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता है। आप कहते हैं ये तो दृष्ट हो गया। त्रिविधम अनुमान आख्यातम, आख्यातम माने कथितम, तीन प्रकार के अनुमान कहा गया है। तीन प्रकार के अनुमान, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य दो दृष्टम, ये तीन प्रकार के अनुमान है जो हमारे तर्क संग्रह आदि में जो अनुमान आता है वो कुछ अलग है। यहाँ न्याय सूत्र में जो कहा गया है उसको लिया गया है, इसलिए त्रिविधम अनुमानम से पूर्ववत, शेषवत, सामान्य दो दृष्टम, इन तीन अनुमानों को लेना है, ऐसा गौड़वाद भाष्य कहते हैं। त्रिविधम अनुमानम, वो तीन प्रकार का अनुमान है, और वो अनुमान का स्वरूप कैसे रहेगा, तद लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग और लिंगी के विचार से होता है। लिंग होता है लक्षण अथवा हेतु, लिंगी होते हैं हेतु से सिद्ध होने वाले साध्य, लिंग जिसमें है जिससे संबंधित है उसको कहते हैं लिंगी, लक्षण जिससे संबंधित है वो लिंगी हो गया। जैसे धुआं है, धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो धुआं लिंग है और अग्नि लिंगी है, उसके साथ संबंध करने का। तो कुछ लक्षण से कुछ ज्ञान अन्य का होता है, जो प्रत्यक्ष में दृष्ट नहीं है उसको प्रत्यक्ष से देखा गया लक्षण से जाना जाता है, इसको कहते हैं लिंग लिंगी पूर्वगम ज्ञानम। यहाँ लिंग लिंगी का अर्थ व्याप्य और व्यापक ऐसा समझना चाहिए। तो जो लिंग है व्याप्य है और लिंगी है व्यापक है, ये सब न्याय की भाषा है, तो ये उससे जान होगा। आप्त श्रुति ही आप्त वजनम, तू कहते हैं ये आप्त के श्रुति को आप्त वजन प्रमाण कहते। आप्त होता है यथार्थता, आप्त का लक्षण वो यथार्थ बोलता है, और आप्त से यहां पहले कहा कि यहां श्रुति स्मृति और यथार्थ वक्ता तीनों को लिया गया। श्रुति के अनुसार स्मृति के अनुसार जो आचार्य कहते हैं गुरु कहते हैं वो भी आप्त होता है, और सामान्य व्यवहार में भी बहुत सारे आप्त वजन को प्रमाण मानते हैं। जैसा हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में संशय हो गया तो किसी से रास्ता के बारे में पूछ लिया, उन्होंने उत्तर दिया कि ये कैसे जाओ तो उस गांव में पहुंचोगे, तो ये रास्ता बताने वाला आप्त हो गया, उसके यथार्थ वक्तृत्व को मान करके आगे निकल गए। तो आप्त श्रुति आप्त वचन, किंतु किसको आप्त मानना चाहिए कैसे मानना चाहिए इसके विषय में ये कारिका श्लोक यहाँ है, पूर्व पृष्ठ में आपको मिलेगा गौड़वाद भाष्य में, नौवां पृष्ठ में देखिए नीचे लिखा है, आप्त का ये सब लक्षण होना चाहिए। आगमो ह्याप्तवजनम आप्तम दोषक्षया विदुः क्षीण दोषो अनृतम वाक्यम न ब्रूयात हेत्व संभवा। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि किसको आप्त मानना है इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। तो आप्त जो जो बोलता है, जो अच्छा बोलता है बढ़िया बोलता है, ये आप्त नहीं हो सकता है, आप्त में ये सारे लक्षण चाहिए। आगम आप्त वचनम, आगम कहते आप्त का वचन, और आप्तम दोष क्षयाद विदुः, दोष का क्षय रहने से ही उसको आप्त कहा है। यथार्थ वक्ता तो आप्त है किंतु उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जितने भी कहा यही दोष है और कोई दोष नहीं। तो यदि वो काम से युक्त है तो उसका यथार्थ वक्तृत्व नहीं होगा। यदि आपसे द्वेष करते हैं तब भी नहीं होगा, लोभ करते हैं, कोई कोई व्यक्ति है आपसे तो लोभ चाहते हैं, मतलब पैसा आदि चाहते हैं, यथार्थ नहीं कहेगा, ऐसे मीठा बोलेगा जिससे आपको कुछ प्राप्त हो जाए। तो काम क्रोध से कभी यथार्थ वक्तृत्व नहीं होता है, मतलब मात्सर्य से भी यथार्थ वक्तृत्व नहीं होता, तो दोष क्षय से उसको जानना पड़ेगा। क्षीण दोषो ही क्यों ऐसा है, क्योंकि जिसका दोष क्षीण हो गया अनंतम वाक्यम न ब्रूयात, वो अमृत वाक्य को नहीं कहेगा और निर्भय भी होना चाहिए। निर्भय भय भय भी हेतु होता है, दोष होता है, वो निर्भय भी होना चाहिए। ऐसे वक्ता यदि है तब वो यथार्थ कहेगा, अन्य नहीं कर सकता। और भी लक्षण कहते हैं, और क्या होना चाहिए, उसको कैसे पहचानेंगे, बोलते हैं स्वकर्मण्य अभियुक्तो यः संगदोष विवर्जितः पूजितस्तद्विधेर्नित्यम् आप्तो ज्ञेयः सतादृशः। ये भी आप्त का लक्षण है कि स्वकर्मण्य अभियुक्तः, ये होना चाहिए, वो स्वधर्म का परिपालन करने वाला होना चाहिए। उपदेश दूसरे को देता है खूब, किंतु स्वयं कुछ नहीं करता है, ऐसे होगा तो वो आप्त नहीं होगा, उसका बोलना डावाडोल रहेगा। क्योंकि हम जब आचरण करके अपने अनुभव को रखते हैं तब हम दूसरे को उपदेश देता है तो वो उसको अपना करके कर सकते हैं। जितने ये सिखाते हैं ना, वो सिखाने वाले को स्वयं आचरण में रहना चाहिए। स्वयं आचरण में रहे बिना सिखाएंगे तो नहीं होता है। योगासन तो सिखा रहे लेकिन एक आसन भी नहीं कर सकता है, ना पीछे मुड़ सकता है ना आगे मुड़ सकता है, लेकिन बड़ा जो है शास्त्री वो बना हुआ है, योगी बना हुआ है, तो कैसे होगा, तो उससे नहीं होगा। और कोई नियम का पालन नहीं कर सकता है और दूसरे को बोलता है यम नियम का पालन करो, आहार विहार करो, कुछ भी अपने आप नहीं करता, अपने आप मनमानी करता है, तो ऐसे में नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है लोग उसको सुन करके अपना करेंगे और आपको पैसा दे देंगे, जो कुछ वो करेगा वो सही बैठेगा तो ठीक है, अपने काकता लिए न्याय से वो सही हो गया तो निकल गया तो हो सकता है, बाकी गारंटी के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए स्वकर्मण्य अभियुक्त होना चाहिए, तो वर्णाश्रम विहित धर्म में अभियुक्त होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए। संग दोष विवर्जितः, और जो संग दोष से भी रहित होना चाहिए, आसक्ति आदि दोष से रहित होना चाहिए। और पूजितस्तद्विधे, इतना सब होता हुआ विद्वानों के द्वारा मान्य भी होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते उसके सही स्वरूप क्या है, विद्वान ही जान सकता है, इसलिए तद्विधे ही उस प्रकार के विद्वानों के द्वारा सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। आप्त ज्ञेयः सतादृशः, इस प्रकार के व्यक्ति को आप्त कहते हैं, ये आप्त का लक्षण हो गया। अब यहाँ हमको एक ही व्याख्या की आवश्यकता है, त्रिविधम अनुमान आख्यातम है ना, इसके लिए 11वां पृष्ठ में दूसरी पंक्ति में, ये भाष्य में दूसरी पंक्ति में ये लक्षण देते हैं, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टः, इसका लक्षण है, तीन प्रकार का अनुमान है। न्याय सूत्र में यह आया, न्याय सूत्र में 115 में आपके इसका इसकी व्याख्या मिलेगी, अतः तत् पूर्वकम् त्रिविधम् अनुमानम् पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टः च। इसका लक्षण देखिए, पूर्वम् अस्य अस्ति इति पूर्ववत् यथा मेघोन्नत्या वृष्टिम् साधयति पूर्वदृष्टत्वा। पूर्ववत् अनुमान इस प्रकार होता है, जैसे मेघ घना मेघ आ गया तो घना मेघ आने से आप अनुमान कर लेते हैं कि अभी वर्षा होगी, तो वर्षा के पहले मेघ उन्नत हो गया, मेघ बहुत ज्यादा आ गया, उससे वृष्टि का अनुमान हो जाता है, इस प्रकार के अनुमान को पूर्ववत अनुमान का। और दूसरा है शेषवत, शेषवत यथा समुद्राद एकम जलम पलम लवणम आस्वाद्य शेषस्यापि अस्ति लवण भावः इति। ऐसा देख लिया आपने कि समुद्र से एक बूंद जल उठा के पिया और वो नमकीन है, तो आपने क्या माना, सारा जल नमकीन है, सारा जल को नमकीन मानने के लिए एक बूंद ही कारण बन गया, सिर्फ शेष शब्द है वो। और जैसे चावल पका रहे हैं तो एक चावल उठा करके उसको दबा के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि चावल सारे पक गया, सबको देखने की आवश्यकता नहीं, तो एक को देख करके बाकी को उसमें जोड़ दिया, बाकी को भी वैसा मान लिया, ये शेषवत अनुमान है, ये अनुमान का प्रकार है। और सामान्यतो दृष्टम, सामान्य दृष्टि के लिए कहा देशांतरा देशांतरम प्राप्तम दृष्टम यदिमत् चंद्रतारणम चैत्रवद यथा चैत्र नामानम देशांतरा देशांतरम प्राप्तम अवलोक्य गतिमान अयमिति तत् वह चंद्र तारकम इति। ये अनुमान होता है चंद्र और तारे ये गतिमत है, इसमें गति है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह में चल रहा है, इसको लेकर के अनुमान किया जाता है। तो आप क्या अनुमान होगा, जैसे एक चैत्र नाम की व्यक्ति है, पहले एक जगह खड़ा था, कुछ समय के बाद दूसरी जगह पहुंच गया, तो उसमें गति है ऐसे दिखाई पड़ा। इसी प्रकार चंद्र तार में भी गति है ऐसा मान लेना, किंतु वो आजकल के हिसाब से सही नहीं है, उनको गति नहीं है। चंद्रमा तो है पर लेकिन उसी में अन्य में गति नहीं मानते। ऐसा ही अन्य प्रकार भी इसको होता है। एक दृष्टांत है, दूसरा दृष्टांत है पुष्पिता आम्र दर्शनात् अन्यत्र पुष्पिता आम्राः इति सामान्य दृष्टेन साधे। ये भी देखा जा सकता है हमारे बगीचे में जो आम के पेड़ पुष्पित हो गया है, तो क्या सोचेंगे बाकी सब जगह जो यहाँ है सब जगह पुष्पित हो गया, वसंत ऋतु आने पर आम में फूल आ जाता है, तो एक जगह देखा हुआ है तो दूसरे जगह भी उसको सामान्य दृष्टि से ऐसा मान लेते हैं। तो ये भी दृष्टांत है। तो तीन प्रकार का अनुमान होता है और तर्क संग्रह आदि के हिसाब से वहां अनुमान अनेक प्रकार के हैं, तो उसका जो है विचार तो वही है, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। सामान्य इतना जानने से हो जाएगा कि एक हेतु को देकर के साध्य का अनुमान हम करते हैं, ये इतना एक अनुमान दिया और उसका कुछ लक्षण दिया। अब ये प्रमाण जो कहे गए हैं, ये प्रमाणों का विषय भेद, ये प्रमाणों का क्या क्या विषय रहेगा, एक एक का विषय का अलग अलग दृष्टांत द्वारा करते हैं, क्योंकि ये सब सामान्य विषय जो हम पहले से जानते हैं उसका विषय बता रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त तीनों प्रमाण का विषय क्या है, ये षष्ठ कार्य का देखिए। सामान्यदस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां त्रिप्रतीतिरनुमानात्। सामान्यदस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्। सामान्यदस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्। सामान्यदस्तु दृष्टाद् सिद्धं परोक्षमाप्तमागमात् सिद्धं। सामान्यदस्तु दृष्टाद् अदीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्। इसका अन्वय ऐसा ही है, सामान्यदस्तु दृष्टाद् अनुमानात् अदीन्द्रियाणां प्रतीतिः, तस्मात् च सिद्धं परोक्षं आप्तागमात् सिद्धं। जो सामान्यतः दृष्टा, सामान्य का अर्थ होता है जब विशेष प्रयत्न के बिना इंद्रिय गोचरत्वेन दृष्ट है, उसी को दृष्ट कहा गया, वही उसका विषय है। कुछ शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि जो है ना, वो जो बाकी विषय है वही सामान्यतत्व दृष्टा। अदीन्द्रियाणां प्रतीतिर अनुमानात्, जो इंद्रिय का विषय नहीं होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इंद्रिय का विषय नहीं कर सकते हैं, उनको अनुमान से प्राप्त करते हैं। अभी भी बताया जो लिंग लिंग ज्ञान से वही होता है, और प्रत्यक्ष और अनुमान से जो सिद्ध नहीं होता उसको ऐसे जो परोक्ष वस्तु है, तो तस्मादपि असिद्धम्। तस्मादपि माने प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं है ऐसे वस्तु आप्तागमात् सिद्धम्। आप्त आगम से सिद्ध होता है, कभी कभी प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध को भी आप्त आगम से सिद्ध होता है। मतलब जो विषय प्रत्यक्ष से अभी हमें प्राप्त नहीं है किंतु प्रत्यक्ष से हम प्राप्त कर सकते थे, वो भी आप्त से प्राप्त होता है। अनुमान से प्राप्त कर सकते हैं किंतु वो भी आप्त से प्राप्त हो सकता है। जैसे अभी धुआं को देकर के अग्नि का अनुमान कर रहे हैं, लेकिन किसी ने वहां अग्नि को देख करके आया, आपके सामने खड़ा है, आप धुआं को देख रहे हैं, तो उसको पूछ सकते हैं वहां अग्नि है कि नहीं, वो बोल देता है अग्नि है, हमने अभी देख के आया, तो वो बोल देगा। इस प्रकार से ऐसा सामान्य विषय में तो सिद्ध ही है, किंतु जो वेद का विषय है, शास्त्र का विषय है, जो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध नहीं है, उसको आगम से ही आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए क्या कारिका है ना, क्या है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तु वायो न विद्यते एदं विन्दन्ति वेदेन तस्मा वेदस्य वेदता। ये कुमारिल भट्ट की कारिका है। वो कहते हैं कि वेद की वेदता क्या है, जिसको आगम आप शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में क्या विशेषता है। बोलते हैं शास्त्र उसी को कहता है, वही शास्त्र का ध्येय वस्तु है। क्या है, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु उपायो न विद्यते, जो उपाय प्रत्यक्ष से अनुमान से प्राप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र को देखते समय यह बात ध्यान में रखना है, जो आपको प्रत्यक्ष से हो रहा है उसको शास्त्र कहने की आवश्यकता नहीं है, जो अनुमान से हो रहा है उसको शास्त्र को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं होता उसको शास्त्र कहता है, यदि शास्त्र की वेदता। इसीलिए लोग कहते हैं शास्त्र वो कहता है तो इधर क्यों दिखाई नहीं पड़ता। अरे भाई, जो दिखाई पड़ेगा तो शास्त्र उसको कहेगा नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ता है उसी बात को कहने में शास्त्र प्रवृत्त होता है। आपको सर्वत्र आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, अभी तो यहाँ तो प्रकृति है, यहाँ प्रकृति सर्वत्र दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये इसका कारण प्रकृति है, ऐसा करके शास्त्र ही सिखाए। आप प्रकृति को देखने की चेष्टा कितने भी करते हैं प्रकृति दिखाई नहीं पड़ती। प्रकृति सत्व रजस तमस को साम्यावस्था है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति की अभिलिखन। तो ये साम्यावस्था दिखाई नहीं पड़ती है, इसकी व्याख्या हम करेंगे, साम्यावस्था कैसे अनुभव में आता है। अभी तो केवल इसका इंट्रोडक्शन में जो सामग्री है इसी की व्याख्या कर रहे हैं, वो आगे जाकर के वो बताएंगे प्रक्रिया आएगा। तो ये साम्य अवस्था आपको दिखाई नहीं पड़ती है, विकार अवस्था ही दिखाई पड़ती है, इसीलिए ये साम्य अवस्था में है करके शास्त्र को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से दिखाई नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, शास्त्र से जो विषय आप जानना चाहते हैं वो प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु वायो न विद्यते एदं विन्दन्ति वेदेन, इसके द्वारा ही उसका ग्रहण होता है। ये कारिका को याद रखना चाहिए, जो उनको चाहिए वो लिख सकते हैं, एदं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेद। इसमें क्या है, यही कह रहे तस्मात् अपि च असिद्धं परोक्षं आप्तागमात् सिद्धं, उसी से आप्तागम से उसी को हम प्राप्त करते हैं। अब यहां तक प्रमाण का विषय बताया और फिर आगे इस पर विचार करेंगे। ये जो आपको यहां तक जो बताया है इस विषय को स्वयं विचार करके उसमें जो प्रश्न होगा आप कल पूछ सकते हैं। प्रश्न को जो विचार में आएगा प्रश्न को स्पष्ट रूप से लिख के रखना और आकर के उसको पूछना या मेरे पास दे देना, उसमें फिर विचार। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।